لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله. وقال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. اس باب کی ایک ربط مقبل کے ساتھ اور دوسرا مقصد ترجمۃ الباب. مقبل کے ساتھ اس باب کا ایک ربط ہے اور دوسرا اس باب کا مقصد ہے ترجمہ سے. تو ربط ما قبل کے ساتھ یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں بھی ایمان کا ذکر تھا, ترکیبی ایمان کا ذکر تھا, ایمان کے قابل ہونے کا ذکر تھا, لزیادت و نقصان, عمل کی جز ہونے کا ذکر تھا ایمان سے. یہ چار چیزیں ما قبل ابواب میں تھے. ایمان کا ذکر تھا, ایمان کا مرکب ہونا اس نے ثابت کیا تھا کہ ایمان مرکب ہے, اور عمل کا جز ہونا من الایمان ذکر تھا تین, اور ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان. غرض چاروں امور میں ایمان ہے, اور اس باب کے اندر بھی ایمان کا ذکر ہے کہ ایمان عمل ہے, تو عمل جز ہوا ایمان سے, تو ایمان مرکب ہوا, ایک مقصد ثابت ہوا. ہر مرکب قابل زیادت اور نقصان کا ہے, تو ایمان قابل ہوا زیادت اور نقصان کا. یہ تو ماقبل کے ساتھ ربط. ترجمۃ الباب کا مقصد دو ہے, ایک تو رد ہے مرجیہ پر, جیسے ابواب سابقہ سے مقصد رد تھا مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان تصدیق کا نام, تصدیق حاصل ہونے کے بعد نہ اعمال صالحہ اس میں مفید ہے اور نہ اعمال سیئہ اس میں مضر ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے مرجیہ کی تردید فرمائی اور فرمایا باب من قال ان الایمان هو العمل, کہ ایمان تو عمل کا نام ہے. آپ نے عمل کو مفید نہیں کہا, یہ بات غلط ہے. آئندہ آیات سے اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال صالحہ مفید فی الایمان ہے, کیونکہ ایمان عین عمل ہے, اور اعمال سیئہ مضر فی الایمان ہے. تو ایک مقصد ہوا رد مرجیہ پر, دوسرا مقصد امام بخاری کا رد جہمیہ پر. جہمیہ کا مذہب تھا کہ ایمان نام ہے معرفت قلبی کا, جس کو خدا کی معرفت قلب سے حاصل ہو جائے, رسول کی معرفت قلب سے حاصل ہو جائے تو وہ مومن ہے. اس کے بعد عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مصنف رد کرتا ہے جہمیہ پر کہ تمہاری بات غلط ہے کہ ایمان معرفت کا نام ہے, بلکہ من قال ان الایمان هو العمل, کہ معرفت کے بعد عمل کی ضرورت ہے. ٹھیک. تیسرا مقصد ترجمۃ الباب کا رد کرامیہ پر. کرامیہ کا مذہب یہ ہے کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے بس, اس کے بعد نہ تصدیق کی ضرورت ہے نہ عمل صالح کی ضرورت ہے. وہاں بھی ان پر رد ہوا تھا کہ اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, یہ اقرار باللسان ہے لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, یہ لوگ مومن نہیں. اور یہاں امام بخاری رحم اللہ ان کی تردید کرتا ہے کہ تم نے یہ کہا کہ ایمان اقرار باللسان کا نام ہے, حالانکہ ایمان تو عمل کا نام ہے, جیسے آیت قرآنی اور حدیث نبوی علیہ صاحب صلاۃ والسلام سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک. تو ایک ربط ہوا اور تین مقاصد ہو گئے. ربط یہ ہے کہ مقابل میں ایمان کی ترکیب, ایمان کا قابل ہونا لزیادت ون نقصان, عمل کا جز ہونا من الایمان ثابت ہوا تھا. اس میں بھی ایمان کی ترکیب ہے کہ ایمان عمل ہے, عمل جز ہے اس کا اور قابل زیادت اور نقصان کا. یہ تو ربط ہے مقبل کے ساتھ. مقاصد جو ہے وہ تین ہے. ایک مقصد رد مرجیہ پر. مرجیہ نے کہا تھا کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا, اس کے بعد عمل صالح مفید نہیں ہے اور عمل سیئ جو ہے وہ مضر نہیں ہے. تو امام بخاری نے تردید کی کہ اللہ کے بندو ایمان تو عمل ہے, عمل گھٹنی سی ایمان گھٹے گا یہ نقصان ہے, اور ایمان عمل بڑھنی سی ایمان بڑھے گا یہ فائدہ ہے. دوسرا رد جہمیہ پر ہے. جہمیہ نے کہا تھا کہ ایمان نام ہے معرفت قلبی کا, جس کو معرفت قلبی حاصل ہو اس کے بعد اس کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مصنف نے رد کیا کہ من قال ان الایمان هو العمل, ایمان تو عمل ہے, معرفت قلبی کافی نہیں ہے, اور آیات سے ثابت کرے گا, حدیث نبوی سے ثابت کرے گا. تیسرا مقصد رد ہے کرامیہ پر. کرامیہ کا مذہب یہ تھا کہ ایمان اقرار کرنا. کتاب الایمان کی ابتدا میں بھی ان پر رد ہوا تھا کہ من الناس من یقول آمنا باللہ, یہ اقرار ہے لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین. یہاں امام بخاری رد کرتے ہیں کرامیہ کا کہ آپ کہتے ہیں کہ ایمان مجرد اقرار کا نام ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے, لیکن قرآن تو شاہد ہے کہ ایمان کیا ہے, عمل ہے. یہ تین مقاصد. باب من, باب ان حضرات کے بیان میں قال, جو قول کرتے ہیں ان الایمان هو العمل, کہ ایمان جو ہے وہ عمل ہے جوارح کا, لقول اللہ تعالی وتلك الجنۃ التی, یہ جنت اورثتموها, جو تمہیں وراثت میں ملی ہے, بما کنتم تعملون, یہ جنت وراثت میں ملی ہے اس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے. اب اس پر اتفاق ہے کہ جنت اعمال کے بدلے نہیں ملتی. کیوں؟ ہماری عمر 60-70 سال ہے, تو ہمارے نیک اعمال بھی 70 سال تک ہے. اگر جنت اعمال کے بدلے ملے تو چاہیے کہ ہمیں 70 سال کے لیے اللہ جنت میں بھیجے, اور جب 70 سال ختم ہو تو ہمیں کان سے پکڑ کر نکالے کہ تمہاری 70 سال کی محنت ہے, 70 سال اجر تم نے اٹھا لیا, اب نکل جاؤ. حالانکہ جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ رہے گا. معلوم ہوا کہ جنت میں جانے کا راستہ اعمال صالحہ نہیں ہے بلکہ ایمان ہے. آپ کا ایمان جو ہے لامتناہی, آپ کا ایمان لامتناہی ہے, ہر جگہ ہر وقت آپ کے دل میں خدا و رسول اور ضروریات دین کا یقین موجود ہے. اس لامتناہی ایمان کے بدلے آپ کو لامتناہی جنت مل جاتی ہے. معلوم ہوا کہ یہاں بما کنتم تعملون سے مراد ہے بما کنتم تؤمنون. اب دیکھو یہاں عمل کا اطلاق ایمان پر آیا یا نہیں آیا, یہ ترجمۃ الباب ہے, یہ ترجمۃ ال. اس جملے پر ایک آیت پر ایک اعتراض ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب عمل ہے, اور تاویل کے بعد معلوم ہوا کہ دخول جنت کا سبب ایمان ہے. مگر حدیث میں ہے کہ ما منکم من احد یدخل الجنت بعملہ, تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جنت میں اپنی ایمان اور عمل کی بدولت حاصل ہو جائے, داخل ہو جائے. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ, آپ بھی اپنی ایمان اور عمل کی بلبوتے پر جنت نہیں جائیں گے؟ تو حضور نے سر مبارک پر ہاتھ رکھ کر یقین دہانی کے لیے ولا انا ولا انا ولا انا, میں بھی نہیں جا سکتا, الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانی, جب تک اللہ اپنے فضل میں مجھے نہ لپیٹے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا فضل اللہ ہے, اور یہاں سے تاویل سے پہلے معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا عمل ہے, اور تاویل کے بعد معلوم ہوا کہ سبب دخول جنت کا ایمان ہے. تو یہ اس حدیث اور اس آیت میں تعارض ہے. عینی نے اس کا جواب دیا کہ اس حدیث سے جو عمل کی نفی ہے کہ عمل سبب نہیں ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ مؤثر نہیں ہے دخول جنت میں, مؤثر دخول جنت میں فضل اللہ. اور یہاں جو آیا ہے کہ عمل یا ایمان سبب ہے, یہاں سبب کا معنی علامت ہے. جس کو اللہ ایمان کی دولت دے اور جس کو اللہ نماز تبلیغ کی توفیق دے, یہ علامت ہے کہ اللہ نے اس کو جنت کے لیے پیدا فرمایا. تو یہاں سببیت جو معلوم ہوتی ہے سبب بمانا علامت کے, اور وہاں جو سببیت کی نفی ہے بمانا مؤثر کے, کہ ایمان و عمل صالح مؤثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, بما کنتم تعملون یہ ترجمۃ الباب ہے, عمل کا اطلاق ایمان پر آیا. دوسری آیت وقال عدۃ من اہل العلم, اور ایک جماعت نے مفسرین سے لکھا ہے اس آیت میں باری تعالیٰ کے اس قول میں فوربک, تیری رب کی قسم, لنسألنہم اجمعین, ہم تمام سے پوچھیں گے, عما کانوا یعملون, اللہ سائل ہوگا, ہم مسئولان ہوں گے, ہم مسئول ہوں گے. مسئول عن ہو کون ہے؟ عما کانوا یعملون سے مراد کیا ہے؟ یعنی عن قول لا الہ الا اللہ, کہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یا نہیں. تو یعملون سے مراد لا الہ الا اللہ ہے, اور لا الہ الا اللہ ایمان ہے. معلوم ہوا کہ عمل سے مراد کون ہوا؟ ایمان. تو عمل کا اطلاق ایمان پر آیا. یہ ترجمہ طلبا علماء نے کہا ہے کہ عما کانوا یعملون پوچھا جائے گا عمل کے بارے میں, عمل سے مراد کون ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ کے بارے میں, اور لا الہ الا اللہ ایمان ہے. تو یعملون سے مراد کون ہوا؟ ایمان. یہ ترجمہ الباب ہے. ٹھیک ہے. تیسرا لمثل هذا فليعمل العاملون, لمثل هذا ایک تبلیغی تھا, اس کا نام حبیب نجار تھا, حبیب نجار, اس کو فرائنہ نے قتل کیا, شہید کر دیا, اور اللہ نے اس کو جنت پہنچایا. وہ جنت کی چوکٹ پر پہنچ کر اس نے کہا لمثل هذا فليعمل العاملون, اس جنت کے لیے میرا جیسا عمل کرو. عمل سے مراد کون ہے؟ ایمان. یعنی فلیؤمن المؤمنون, تو یہ عمل سے مراد یؤمن ہے, عاملون سے مراد ہے مؤمنون. اے لیؤمن المؤمنون, بات سمجھ میں آ گئی. یہ ترجمۃ الباب ہے کہ عمل کا اطلاق کس کے اوپر آیا؟ ایمان پر. سمجھے. حدثنا احمد بن یونس و موسی بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال حدثنا ابن شہاب عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلہ, آپ سے پوچھا گیا, ای العمل افضل, کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا بہترین عمل ایمان باللہ و رسولہ. اب دیکھو یہاں ایمان باللہ سے مراد عمل ہے, کیونکہ سائل نے سوال عمل کے بارے میں کیا، ای العمل ہے، تو اگر ایمان سے مراد عمل نہ ہو جائے تو جواب مطابق نہیں ہوتا کس کے ساتھ، سوال کے ساتھ. تو ایمان باللہ ورسولہ کا ذکر ہے اور مراد یہاں عمل ہے. معلوم ہے کہ ایمان کا اطلاق عمل پر ہوتا ہے. پہلے میں عمل کا اطلاق تھا ایمان پر دوسری اور پہلی آیت میں، اور یہاں ایمان کا اطلاق ہے کس کے اوپر؟ عمل کے اوپر. قیل ثم ماذا، حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کے بعد کیا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، تبلیغ کا بعد میں مرتبہ ہے، پہلی جہاد کے لیے نکلو. بزرگ اچھا جی، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد تمام عبادات کا جامع اسی لیے ہے کہ نماز میں بدن کا استعمال ہے، جہاد میں بھی بدن کا استعمال ہے، زکوٰۃ میں مال کا استعمال ہے، مال کا استعمال، جہاد میں بھی مال کا استعمال ہے. تلوار مال ہے اس کو خریدو گے، گھوڑا مال ہے اس کو خریدو گے، خرچہ مال ہے اس کو خرچ کرو گے، تو مال کا بھی اس میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، روزے میں وقت کا استعمال ہے، جہاد میں بھی وقت کا استعمال ہے، اور اس کے علاوہ باقی عبادات میں ایک چیز نہیں ہے جو جہاد میں ہے، وہ جان دینے کی قربانی ہے. بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ ثم ماذا، قیل ثم ماذا، اس کے بعد قال حج مبرور. اجی مبرور، یہاں پر عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ حج مقدم ہے، جہاد مؤخر. حج مقدم اور جہاد مؤخر، لیکن جہاد مؤخر کو مقدم کیا اور حج مقدم کو مؤخر کر دیا. اس کے دو جواب ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہ مشقت و اہمیت کے لحاظ سے جہاد کو مقدم کیا، جہاد میں حج کی نسبت مشقت زیادہ ہے، اس لیے اس اہمیت کی بنیاد پر جہاد کو مقدم کیا. دوسرا حقیقی جواب یہ ہے کہ جہاد فرضیت میں حج پر مقدم ہے. جہاد ہجرت کے پہلے سال فرض ہو چکا تھا، جنگ بدر وجود میں آئی تھی، اور حج نوی ذی الحجہ کو فرض تھا. حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو بھیجا اور اس نے حج کیا، اور حضور نے دسویں ہجری میں جا کر کے حج کیا. اس سے پہلے حج فرض نہیں تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے 13 سالہ عرصہ مکے میں گزارا، آپ نے ایک بھی حج نہیں کیا تھا. معلوم ہوا کہ اس وقت حج فرض نہیں تھا. تو جس طرح حج ذکر میں مؤخر ہے، تو فرضیت وقوع میں بھی مؤخر ہے. جہاد ہجرت کے پہلے سال اور حج نوی سال جا کر کے فرض ہو چکا. حدیث میں ترجمہ الباب یہ ہے، ای العمل افضل، سائل نے سوال کیا عمل کے بارے میں، حضور نے فرمایا ایمان باللہ. تو حضور نے ایمان کا اطلاق عمل پر کیا. معلوم ہوا کہ الایمان هو العمل. باب نزال یوم،